امام مالک سے ایک روایت یہ ہے کہ مثل اول کے آخر میں قاضی باغی نے اسی کو ثواب قرار دیا, اور بعض کہتے ہیں مثل ثانی کے اول میں. ابن جریر طبری نے امام مالک سے نقل کیا ہے کہ مالک سے محمدان کے مشکوک ہے. ہاں ابن مبارک اور اسحاق ابن راہوے اس کے قائل ہیں. نمبر تین, بغوی نے امام مالک سے نقل کیا ہے, سارا مسلسانی وقت مشترک ہے, بغوی کے علاوہ کوئی یہ بات مالک سے نقل نہیں کرتا, اس لیے ہمارے نزدیک نقل وہم ہے. اور ابن منظر نے ربیعہ سے نقل کیا ہے, ظہر و عصر کا وقت پورا مشترک ہے, زوال سے دونوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عصر کا اول وقت ہر شے کے سائے کے دو مثل ہو جانے کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مشہور قول ہے. ابن منذر فرماتے ہیں اس قول والے نے احادیث سابقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, اور کوئی اس قول کا اس سے پہلے قائل نہیں, اور خود اس کے ماننے والوں نے اس کے قول سے اعراض کیا. ابن عبد البر کہتے ہیں یہ قول خلاف الاثار و خلاف الجمہور ہے. جو لوگ مثل کے قائل ہیں وہ امامت جبرائیل کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں, اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث وہ وقت الشمس وکان دن الرجل قبول امام تام العصر رواہ مسلم سے استدلال کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سی حدیثیں ہیں. سرفسی وغیرہ نے ابردو والی حدیث سے امام ابو حنیفہ کے قول پر استدلال کیا, اور کہتے ہیں شدت ہر ان کے علاقے میں مثل ثانی میں ہوتی ہے. تو معنی یہ ہے کہ مثل ثانی کے بعد عصر پڑھی جائے گی, مگر میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ یہ حدیث بیان وقت کے لیے نہیں بلکہ بعض متعلقات وقت بیان کرنے کے لیے ہے. جو لوگ اشتراک کے قائل ہیں وہ امامت جبرائیل کے قصے سے استدلال کرتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں امامت جبرائیل کی حدیث اس بات پر محمول ہے کہ یوم اول میں عصر کا آغاز مثل ثانی کے آغاز پر ہوا, اور یوم ثانی میں زور کا اختتام مثل اول کے اختتام پر ہوا. تو مثل اول خاتمہ زور ہے یوم ثانی میں, اور مثل اول بدائے کے عصر ہے یوم اول میں. اشتراک نہیں نکلتا ہے. واللہ تعالی اعلم. اور رہا یہ کہ عصر ظہر میں کوئی وقت فاصل ہے نہیں, یعنی وقت مہمل, اس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد یہ سمجھ لیے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جمہور علماء کے ہم خیال میں ان کے نزدیک عصر کا وقت مثل اول کے اختتام پر مثل ثانی کے آغاز سے شروع ہو جاتا ہے. ان کے پاس اس سلسلے میں جو کوئی ایسی روایت جو ان کی شرط کے مطابق ہو اور اس مسئلے میں صریح ہو موجود نہیں تھی, اس لیے انہوں نے اپنی روایتوں سے استدلال کیا. انہوں نے اس باب میں جو روایتیں درج فرمائی ہیں ان پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بات پر چار دلائل موجود ہیں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ حدیث میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. دوسری روایت میں لم یظہر الفی من حجرتها. تیسری میں والشمس طالعت فی حجرتی ولم یظہر الفی بعد. اور چوتھی میں والشمس قبل ان تظہر ہے. سب کا حاصل ایک ہے کہ دھوپ صحن خانہ میں ہوتی تھی, ابھی صحن سے دھوپ زائل ہو کر دیوار پر نہیں پڑی ہوتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرما لیتے تھے. اور یہ بات خارج سے ثابت ہے کہ صحن کا میدان دیوار صحن سے قدرے کشادہ تھا, چھ سات درا میدان صحن تھا اور اس کی دیوار ساڑھے چار درا کے آس پاس تھی. اس کے بعد جب ہم یہ دیکھیں گے کہ صحن میں دھوپ ہونے کی حالت میں اگر پڑ لی گئی تو یہ کہنا پڑے گا کہ عصر مثل اول کے ختم پر اور مثل ثانی کے ابتدا میں ادا کی گئی. امام طحاوی نے یہاں پہنچ کر بڑے زور سے یہ کہہ دیا کہ دیوار کے وقت کیا ہوتا ہے, اگر دیوار بڑی ہوگی تو تعجیل ثابت ہوگی, دیوار چھوٹی ہوگی تو تاخیر ثابت ہوگی. لیکن ان کی یہ تقریر اس وقت صحیح ہوتی جب یہ ثابت ہو جاتا کہ صحن کا میدان بہت بڑا تھا. اور یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے کہ صحن کا میدان بہت بڑا نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر صحن میں دھوپ ہونے کی حالت میں نماز عصر سے فراغت ہو جانا اسی وقت ممکن ہے جب مثل ثانی میں نماز عصر ادا کی گئی ہو. دوسری دلیل انہوں نے پیش فرمائی ہے کہ عصر بڑھ کر مسجد نبی سے لوگ اکثر مدینہ پہنچتے اور سورج میں حیات ہوتی تھی. یہ بھی تعجیل ہی پر مبنی ہے اور مثل ثانی پر جو عصر پڑھنے کی صورت میں ایسا ممکن ہے. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ مسجد نبی میں عصر پڑھ کر بن مانگ میں اور پہنچتے جو قبا میں آباد تھے قبا میں, تو وہاں بھی لوگ عصر پڑھتے ہوئے ملتے تھے. اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ عصر وقت میں پڑھتے تھے لیکن اپنے باغات اور کھیتیوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے تاخیر کر دیتے تھے. یہ صاف دلیل ہے اس بات کی کہ مسجد نبی میں مثل ثانی کے آغاز میں نماز عصر ہو جاتی تھی. اور چوتھی دلیل یہ پیش کی ہے کہ ابو امامہ ابن سعد نے عمر ابن عبدالعزیز کے ساتھ زور پڑی اور پھر حضرت انس کے پاس گئے تو عصر پڑھ رہے تھے. ظاہر ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے ظہر کی نماز وقت میں پڑھی, مثل اول میں پڑھی, اور انس نے عصر کی نماز وقت میں پڑھی. اب مثل اول میں ظہر کی نماز عمر ابن عبدالعزیز نے پڑھی اور اس کے متصلن بعد حضرت انس کو عصر پہنچے دیتے ہیں جو دیکھا گیا تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب یہ کہا جائے کہ عصر کی نماز کا وقت مثل ثانی کے آواز پر شروع ہو جاتا ہے. ان چاروں دلائل کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو وہ حقیقت جس کا بخاری نے ارادہ کیا یا نصر کا وقت مثل ثانی کے آغاز سے شروع ہو جاتا ہے بالکل واضح بن کر سامنے آ جاتی ہے. اور یہاں پہنچ کر منصف انسان امام بخاری کے تفقہ کی حدیث کی داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور جس نے یہ کہا کہو خلق اللہ کی حدیث وہ بالکل صحیح کہا. یہاں شمس سے مراد دھوپ ہے, لفظ شمس اور سن نور پر بھی بولا جاتا ہے اور اس کے نور پر بھی قامت تظلمنی من الشمسی. نفس اعز علی من نفسی قامت تظلمنی ومن عذبی شمس تظلمنی من الشمسی. چلیے حدثنا الميداني بن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يزهر الفجر من حجرتها. والشمس في حجرتها اور دھوپ ان کے صحن میں ہوتی ہے. لم يزهر الفجر من حجرتها نہیں چڑھا ہوتا تھا سایہ ان کے حجرت سے یعنی دیوار پر. سورج طلوع ہوتا تھا میرے ضلع میں اس کی دھوپ پڑ رہی ہوتی ورن یز ہری پہ ابار اور نہیں پھیلا ہوتا تھا سارا ابد سہنے کھانا میان پورے صحن کی زمین پر سایہ نہیں پیدا ہوتا. شمس قبل ان تظہر اے قبل ان تزول من الحجرا وطال وعلى الجدار. وہ وقت کہلاتا جب شدت ہر کی وجہ سے لوگ آمد رکھ محجور کر دیتے ہیں اور خود اس وقت کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں یعنی اس نے آمد رکھ بند کر دیتے ہیں اور اسی وقت میں ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے. اس لیے مجاز ہے ظہر کو بھی حجیر کہا جانے لگا. اللہ کی کرو نہ جس کو تم لوگ ملا ظہر کی نماز صلاۃ الاولیٰ اس لیے کہلاتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے لیلۃ المعراج کے بعد جو نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پڑھائی وہ صلاۃ ظہر تھی. حین تذهب الشمس جبکہ سورج کا سما سے مائل ہو جاتا پرماتم میں عصر کی نماز پڑھتے آدمی ممتاز مدینہ کو جاتا اور سورج میں حیات ہوتی یعنی گرمی ہوتی وہ نبی تما خالف المغرب وقال يتقب ان ياخر من العشاء التي تدعونها لا تمت وقال وقال يترك النوم قبلها والحديث بعدها وقال ينفتن من صلاه الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرا بالسكين الى المئه وقال ينفتن من صلاه الغداء امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو دلائل اسفار میں ذکر فرمایا ہے اور امام طحاوی سے اسفار پر استدلال کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ نماز سے فراغت کر ایسی حالت ہوتی تھی کہ آدمی اپنے جلیس کے چہرے کو پہچان لیتا اور یہ پہچاننا اسفار و تنویر میں ہوتا ہے اگر تغلیس اور ظلمت ہو تو اس میں نہیں ہوتا لیکن امام طحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تب کی ابتدا غلط میں ہوتی تھی اور اس کا اختتام اور اس کی تکمیل اسفار میں امام طحاوی نے جو طرز اختیار کیا اس میں سب روایات جمع ہو جاتی تھیں اور ایک وہ اسفار ہے جس پر آج کل کے احناف کاربند ہیں کہ ساری دنیا ہی روشن ہو جاتی ہے اس کا کسی صحیح صریح حدیث سے ثبوت نہیں ہے ہاں غیر صحیح روایت ضرور پیش کی جا سکتی ہے جیسے ابراہیم نخعی گویا مجتمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاشین مجتمع التنویر لیکن کہاں یہ قول اور کہاں عائشہ وغیرہ کی حدیث شریف وہ بھی قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف بنو عمرو بن عوف انصار کے قبیلہ تھا جو قبا میں آباد تھا چلی مسجد میں صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمه کی نماز پڑھتے تھے اور ظاہر وقت میں پڑھتے تھے معلوم ہوا کہ مسجد نبی میں عصر کی نماز مثل شام کے ابتدا میں ہو جاتی تھی اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے کنا نصلی لوگ قبا میں جاتے تھے یہ کریے شراح بخاری کے نسخوں میں آنے والے طریق سے مؤخر ہے اور ہونا نہیں چاہیے آنے والے طریق میں عوالی کا لفظ ہے جو مبہم ہے اور اس طریق میں قبا کا لفظ ہے جو صریح ہے تو بخاری نے بظاہر پہلے لفظ مبہم کو ذکر کیا ہوگا اور اس کے بعد لفظ صریح سے اس کی وضاحت کی ہوگی عالیہ کی عالیہ مدینہ کے شرقی طرف کی بستیاں کہلاتی ہیں مدینہ کا شرقی حصہ عربی حصے کے مقابل بلند ہے اس لیے اس طرف کی بستیوں کو عوالی کہا جاتا ہے بعض عوالی مدینے سے چار میل کے قریب پر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ فاصلے پر باغ آباد میں تھیں. مدن اسلامی نے بلانی میں مبنی نبی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب اسم من فاتت من عصر. باب اسم من فاتت من عصر جس کی نماز عصر طور پر جائے اس کے گناہ کا بیان امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ نماز عصر کا فوت کرنا گناہ ہے. سنو اس کی نماز عصر طور ہو جاتی ہے گویا کہ اس کے جو مال کو اس سے چھین لیا گیا. حدیث شریف میں فوات کی تفسیر میں اختلاف. بعض علماء کے فرماتے ہیں کہ فوات سے مراد وقت کا ختم ہو جانا, یہی سہنون اسیری ابن عبد البر وغیرہ نے بیان کیا ہے اور یہی امام مالک سے منقول ہے. نمبر دو, بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فواد سے مراد یہ ہے کہ سورج زرد ہو جائے. نمبر تین, بعض کہتے ہیں جیسے محلق کہ فوات سے مراد جماعت کا فوت ہو جانا ہے, کیونکہ جماعت کے فوت ہو جانے سے ملائکہ لیلیہ و نہاریہ کے اجتماع کی برکت سے محرومی ہو جاتی ہے, اس لیے اس پر خاص وعید وارد ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد سہون فوت ہو جانا ہے یا عمدن. امام ترمذی نے اس پر سہ عن صلاۃ العصر کا ترجمہ منعقد کیا. قاضی باغی نے سالم سے نقل کیا, سالم عبداللہ بن عمر سے, کی حدیث ناسی پر محمول ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ سہو و نسیان تو مرفوع ہے, ان اللہ وضع عن امت الخطا والنسیان وما استکره علیہ رواہ ابن ماجہ, تو اس پر پھر مواخذہ کیسا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض وقت سہو تو ہو جاتا ہے لیکن اسباب سہو انسان خود اختیار کرتا ہے, بیٹھ کر باتیں کرنے لگا, نماز یاد نہ رہی, قضا ہو گئی, یا وقت مستحب نکل گیا, یا جماعت چھوٹ گئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو وعید ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو فوت عصر پر افسوس لاحق ہوگا, لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق عامد سے ہے جو جان بوجھ کر نماز عصر کو فوت کر دے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آئندہ ایک باب آ رہا ہے باب من ترک العصر، اور اس میں حضرت بریدہ کی حدیث آ رہی ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله. اگر اس بار اگر یہ حدیث جو اس باب میں ہے عامد پر محمول ہے تو آئندہ آنے والا باب اور اس کی حدیث کا محمل کیا ہوگا؟ بعضوں کی رائے تو یہ ہے کہ دونوں کا عامد سے تعلق ہے الفاظ کی تبدیلی کی وجہ سے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو ترجمے منعقد کر دیے اور حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے یہ ہے کہ آنے والا ترجمہ صریح ہے اور یہ ترجمہ اور اس کی حدیث صریح نہیں ہے، اس لیے کہ فوت کبھی عمدن ہوتا ہے کبھی سہون ہوتا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. ہمارے شیخ وغیرہ کی رائے یہ تھی کہ اس ترجمے کا تعلق غیر عامد سے ہے اور آنے والے ترجمے کا تعلق عامد سے ہے. اتنے تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن حدیث میں لیکن ترجمے میں جو لفظ اسم آیا ہے اس کا کیا معامل ہوگا؟ بعض علماء علامہ سندھی وغیرہ فرماتے ہیں یہاں اسم سے مراد لہو کے ضرر ہے اور ضرر سے مراد اول وقت کی فضیلت سے یا ادا کے وقت کی فضیلت سے محروم ہو جانا ہے. اگر شیخ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اسم سے مراد لہو الاسف ہو، یعنی انسان کو رنج و غم ہوگا. پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں فکأنما وطر آلہ و مالہ. یہاں دو روایتیں ہیں، وہ تیرا آہلہ و مالہ بالرفع اور وہ تیرا آہلہ و مالہ بالنصب. اگر مرفوع ہو تو وہ تیرا موتیسا کے معنی میں، اور اگر منصوب ہو تو سلیبا کے معنی میں ہے. حاصل تقریبی طور پر دونوں کا ایک ہی بن جاتا ہے، تو معنی ترکیب تھوڑی سی بدل جاتی ہے. آیا اس حدیث شریف سے کیا بتانا مقصود ہے؟ بات تو کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ شخص کی حالت ایسی ہوگی جیسے کوئی بے یار مددگار رہ جائے، اس کے اہل مال کو اس سے چھین لیا گیا. بعض کہتے ہیں جیسے ابن عبد البر، یہ تشبیہ لوگوں کے مصیبت میں جیسے کسی کے اہل مال چھن گئے وہ مصیبت کا شکار ہو گیا، اسی طرح قیامت میں جس کی اصل فوت ہوگی وہ بھی مصیبت کا شکار ہوگا. نمبر تین، بعض کہتے ہیں یہ تشبیہ اس بات میں ہے کہ جیسے اہل مال کے چھیننے پر حزن غم ہوتا، ایسے ہی ثواب عصر کے فوت ہو جانے پر حسن غم ہوگا. نمبر چار، حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں یہ تشبیہ اس بات میں ہے کہ دو غم جمع ہو جائیں گے، جس کے اہل مال چھن جاتے ہیں اس پر دو غم جمع ہوتے ہیں، ایک تو چھن جانے کا اور دوسرا غم انتقام اور بدلہ لینے کا. ایسے ہی جس کسی کی نماز عصر فوت ہو جائے گی ایک غم تو اس کو ثواب کے فوت ہونے کا ہوگا، اور دوسرا غم عقاب کے لحوق کا ہوگا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ اس بات میں ہے کہ جیسے اہل مال کے ضائع ہو جانے پر آدمی استرجاع کرتا اور انا اللہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، ایسے ہی نماز عصر کے فوت ہو جانے پر کرنا چاہیے. حدیث کا مقصد تخمیت عصر سے تحذیر اور آئندہ کے لیے استعداد کی فراہمی ہے. آدمی کو اور تفویض سے کرنا چاہیے اور ادائیگی کے لیے مستعد رہنا چاہیے. واللہ اعلم. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت ہے جب حدیث کا لفظ قرآن کے لفظ کے مطابق تو لفظ قرآن کی تشریح کرتے اور اسی کے دن میں غریب الحدیث کی تفسیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنْ يَتِيَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اسی کے دامن میں مصنف نے لفظ وطرا کی تشریح فرما دی. کہتے ہیں کہا جاتا ہے وترت الرجل اذا قتلت له قتيلا وخصت مالا، یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی کسی کے عزیز و قریب کو قتل کر دے یا اس کا مال چھین لے. چلو. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب الاثم من ترك العصر. لفظ اسم ہمارے ہندی نسخے میں ہے، فتح الباری کے نسخے میں نہیں ہے. بس نسخہ اتنا ہی ہے، بس ترجمے کا لفظ اتنا ہی ہے. من ترک العصر، اس شخص کا بیان جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی. علامہ ابن رشید فرماتے ہیں کہ بخاری نے بہت ہی اچھا کیا حدیث کا ابتدا ذکر کر کے آل تعویل کا محل چھوڑ دیا. ابن حجر عسقلانی نے ان کی یہ بات نقل کر کے، یعنی ان کا کلام اجاد البخاری ہے، سے اقتصر علی صدر الحدیث وابقا فیہ محل للتعویل ذکر کر کے سکوت کر لیا. ہماری رائے یہ ہے کہ بخاری نے ابھی ترجمے کو ایک مختصر پیش کیا ہے اور جواب شرط کو حدیث کے اعتماد پر ذکر نہیں فرمایا، اور وہ ہے فقد حبط عملہ. بخاری کو اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، وہ حدیث کے ظاہر کے قائل ہیں. ان کی نزدیک ترک صلاۃ عصر سے عمل حق ہو جائے گا، اور ان کے استاد اسحاق ابن راہویہ بھی کفر تارک صلاۃ کے قائل تھے، اور جن دلائل سے استدلال کرتے تھے ان میں ایک دلیل یہ حدیث بھی ہے. کوئی عذر نہیں کہ امام بخاری بھی اپنے استاد کے کا اتباع کرتے ہوں. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ حبط اعمال کا عقیدہ تو خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ معصیت سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. خوارج کے یہاں عذر اطلاق اور ترک عمل ارتکاب معصیت حابط عمل ہے، لیکن معتزلہ کے نزدیک ارتکاب کبیرہ سے حق ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ خوارج و معتزلہ اور مصنف کے مذہب میں فرق ہے. خوارج و معتزلہ تو کہتے ہیں ایک گناہ سے سارا کیا کرایا برباد ہو جائے گا، اور امام بخاری ہر گناہ کو حادث عمل نہیں کہتے بلکہ اسی کو گناہ کو کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی تصریح وارد ہے، جیسے یہاں صلاۃ عصر کے بارے میں ہے، من ترک العصر فقد حبط عمله، یا قرآن میں ولم یسلوا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اسی لیے کتاب الایمان میں تحذیر من الاصرار علی المعاصی فرمائی اور مستقل ترجمہ منعقد فرمایا ہے. اور ایک بات پر ابن رجب نے تنبیہ کی اور وہ یہ ہے کہ حق عمل اور چیز ہے اور حق ایمان اور چیز ہے. کسی معصیت سے عمل حق ہو جاتا ہے، ایمان حق نہیں ہوتا، اور خوارج معتزلہ کے ہاں ایمان ہی حق ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے، آیا حق اعمال کب ہوگا؟ یہ ہم پہلے بتا چکے کہ اس میں اختلاف ہے، آیا موت ہو جانے پر ہوگا یا محض ارتکاب پر. تفصیل کے لیے مشار الیہ باب کی طرف رجوع کیا جائے. عام علماء ارتکاب معصیت کو حادث عمل نہیں مانتے، اس لیے حضرت بریدہ کی اس حدیث کی جو اس باب میں تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں حق سے نقصان عمل مراد ہے، یعنی کمال ثواب باطل ہو جائے گا. قاضی ابن عربی کہتے ہیں اس سے ابطال انتفاع مراد ہے، نفع کے وقت میں، ضرورت کے وقت میں عمل نافع اور کارگر نہ ہوگا. اس میں اشکال ہے کہ پھر اسی عمل کی کیا تخصیص ہے؟ جو ہر عاصی کا حال ہے جو اپنی خدا نخواستہ معصیت پر پکڑا جائے گا، وہ اپنے اعمال سے ضرورت کے وقت میں مستفید نہیں ہو پائے گا. مغفرت ہو جانے کے بعد استفادہ الگ چیز ہے. بعضوں نے کہا ہے مراد یہ کہ جس عمل کی وجہ سے عصر چھوٹی ہے وہ عمل حق ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اور بعض کہتے ہیں حدیث کا تعلق جاہل یا مستہزی سے ہے، ایسی صورت میں تو یہ شخص کافر ہے اور کفر کی وجہ سے عمل حق ہوگا. لیکن حدیث پاک میں جہود استہزاء کو ذکر نہیں کیا گیا بلکہ ترک کے مجرد کو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے حدیث کو جاہد یا مستعزی پر محمول کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے. اگر امام بخاری کے طرز کو اختیار کیا جائے تو کوئی اشکال ہوتا ہی نہیں، جہاں نس ہے حق کی وہاں انسان اس نس پر کھڑا ہو جائے. یہ عمل حق، یہ معصیت حابط عمل ہے، یہ معصیت حابط عمل ہے. اور جہاں کسی عمل کے بارے میں یہ تصریح نہیں ہے وہاں آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اس معصیت سے حق عمل ہو جائے گا. چلیے وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن ابي المليك قال كنا مع بريده في غزوه في يوم ذي ليل فقال بشر بصلاه العصر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل صلاه العصر. باب فضل صلاه العصر، نماز عصر کی فضیلت کا بیان. عاقب ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں معنی ہے فضل صلاۃ العصر على جمیع صلوات الفجر کما یدل علی حدیث الباب، یا معنی ہے صلاۃ العصر ذات و فضیلت. ہمارے نزدیک یہ احتمال ثانی متعین ہے اور بخاری کی عادت کے مطابق وہ فضیلت کا ترجمہ ترغیب و تشویق کے لیے لایا کرتے ہیں. علامہ علی کہتے ہیں باب الاکتفاء اور حاصل ہے باب فضل صلاۃ العصر والفجر. اشکال یہ کہ فضل فجر کے لیے مستقل ترجمہ آ رہا ہے. چلیے وہی قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاذ قال حدثنا اسماعيل عن بيشان جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا انكم سترون ربكم تم اپنے رب کو دیکھو گے. اس حدیث پاک سے رؤیت الباری کا فی الآخرت کا ثبوت ہوتا. یہی ہے سنت والجماعت کا مسلک. خوارج معتزلہ اور بعض مرجئہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی شانو کہتا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر اور دیگر دلائل پیش کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت آخرت میں رو اعتباری کے مقیم ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الى ربها ناظرۃ الى ربها ناظرۃ سے رؤیت باری ہی مراد ہے اور اس کے علاوہ کوئی معنی یہاں پر فٹ نہیں ہوتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر طریقے پر رؤیت باری کا ثبوت دارقطنی نے نقل کیا. امام یحیی بن معین فرماتے تھے انی عندی فی الرؤیت سبعۃ عشر حدیثا صحاح اور ابن جریر طبری نے اس سلسلے میں 20 سے زائد حدیثیں نقل فرمائی. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ 27 صحابہ کی 27 صحابہ کی حدیثیں درج فرمائی ہیں اور قاسم نے قطلوبہ نے 28 یا 29 صحابہ کی حدیثیں جمع فرمائی ہیں. اس وقت میں ذہن سے اتر گیا سر میں بہت درد ہے مجھے معذور آپ لوگ سمجھیں. اور لا تدرکہ الابصار میں ادراک سے احاطہ مراد یا اس کا تعلق عالم دنیا ہے. تم اس کی رؤیت میں ازدحام نہیں کرتے ہو. لا تزامون اگر یہ زین سے ماخوذ ہے تو بے ضمن تا اور مجبور کرے گا اے لا تزامون یعنی بھیڑ کر کے لوگ تمہیں ستاتے نہیں. اور اگر یہ ضم سے ماخوذ تو ہے لا تتزامون یعنی ازدحام نہیں کرتے. شمس تغیر غروب شمس سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہو تو اس میں کوتاہی نہ کرنا. یہ حدیث اپنے عموم کی وجہ سے جماعت انفراد دونوں کو شامل اور اس بات کی طرف مشیر ہے کہ ان دونوں اوقات میں نماز پڑھنے کو رؤیت باری تعالی شانہ میں بڑا دخل ہے. علامہ ابن بطال کہتے ہیں دونوں اوقات کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ اس میں ملائکہ کا اجتماع ہوتا وہ اعمال عباد کو اٹھاتے ہیں. اسی مناسبت سے امام بخاری نے آگے حدیث دعا قبول کو ذکر کیا کما قال ہو ابن حجر. چلیے پڑھتے رہو فوت نہ ہونے پائے. چلیے بچے کسی طرح پڑھاؤ, سر میں بہت تکلیف ہو رہی ہے, یہ کہیں چھپا بیٹھا. قاعدہ یہ ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل مفرد لایا جاتا, لیکن یہاں جمع لایا گیا. اب اس کی تعبیر یا تو یہ کی جائے کہ یہ تعاب قبول کی ضمیر فاعل اور ملائکہ اس سے بدل, اور یا یہ کی جائے کہ یہ تعاب قبول پر بات پوری ہو گئی, آگے ایک سوال مقدر ہے. میں یہ تعاقب ملائکہ تم بلیل, اس کا جواب ہے. اور یا پھر یہ کہا جائے یہ رواب کی گڑبڑ ہے. یہی حدیث بد الخلق میں آ رہی ہے, اس میں ان الملائکۃ تعاقب وارد ہوا ہے. تعاقب یہ کے بعد دیگرے آنا, ملائکۃ بالنہار یعنی کچھ فرشتے شام کو آتے اور کچھ صبح کو آتے. ویجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر, فجر عصر میں ان کا اجتماع ہو جاتا ہے. ثم یعرج الذین باتوا فیہ,